ja. Niech Państwo ocenią, czy to tylko moje złudzenie, że ta instrumentalna koda w utworze Hola Hola przypomina konstrukcję piosenki Lucky Man, Emerson, Lake and Palmer. No tak mi się jakoś to w głowie ułożyło. Dogłębna kobieca wiedza o życiu wywiedziona z ludowej tradycji, instrumenty akustyczne i elektroniczne, wokalny wielogłos, to jest Daga Dana. Dla niewtajemniczonych Daga Gregorowicz jest z Poznania. Dana Wynnycka pochodzi z Lwowa, od początku w składzie basista Mikołaj Pospieszalski, no i od kilku lat także perkusista Bartosz Mikołaj Nazaruk. No a na koncertach i na płytach, i na tej płycie różni wspaniali goście. Między innymi przed chwilą usłyszeli Państwo saksofonowe solo wuja Mikołaja, czyli Mateusza Pospieszalskiego. To jeszcze z najnowszej płyty. Aha, jest także wersja fizyczna, kompaktowa tej płyty, bardzo, bardzo zgrabnie wydana. Z najnowszej płyty zespołu Daga Dana, Tobie, jeszcze mój ulubiony utwór. Zupełny wzajem za z tych wodno czas. czas. Godzina audycji za nami. Tarkus w nowej koncertowej wersji czeka cierpliwie w kolejce. Pozostajemy w kręgu płyt polskich. Zespół, który nawiązuje do i korzysta z purpurowej tradycji muzycznej, zawsze znajdzie miejsce w audycji Dym na wodzie. Z wielką przyjemnością chciałbym zapowiedzieć zatem jutrzejszą premierę nowej płyty grupy Kruk z wokalnym udziałem Wojtka Cugowskiego. All they want for you is pain. Stop them, or they will be dancing on your Kruk działa już 20 lat, wydał w tym czasie kilka dobrych płyt i wystąpił na wspólnych koncertach z wieloma światowymi gwiazdami, z Carlosem Santaną na czele. Ostatnio jednak żadnych nowych wiadomości nie było, no w każdym razie ja nie słyszałem niczego takiego i wreszcie Kruk wystrzelił taką dobrą płytą. Zespół nagrał ścieżki muzyczne, angielskie słowa napisał, a potem wyśpiewał Wojtek Cugowski. Moje pierwsze wrażenia są takie, że album ma świetne brzmienie w całości swojej muzycznej, no i wiele dobrych melodii. Praca nad nim trwała 2 lata, więc były prawdziwe fizyczne spotkania w studiu nagraniowym, no a potem polerowanie wydawnictwa. Wszystkie poprzednie płyty Kruka miały tytuły zaczynające się na literę B i tej tradycji stało się zadość, bo ta najnowsza nosi tytuł Bider. heart is made. Your heart is made of stone. Osiem równych, dobrych, hardrockowych nagrań na płycie zespołu Kruk z Wojtkiem Cugowskim, Be There. W tej samej wytwórni, która wydała Kruka i w której ceni się mocne rockowe dźwięki, pochodzi wydany niedawno thrash metalowy album zespołu Dragon. mój synu, kwiat w twojej celi. Po 22 latach przerwy w nagrywaniu i wydawaniu płyt powrócił, jakby nigdy nic, śląski zespół Dragon. I jest to powrót bardzo mocny. Album Arcydzieło Zagłady ukazał się w lutym w wersji kompaktowej. No a teraz wyszła także szykowna wersja winylowa, która dowodzi, że w takiej formie winylowej można wydawać nie tylko elegancki jazz, ale także zdecydowanie mocniejsze dźwięki. po tej trash-metalowej przygodzie w audycji Dymna. Wracamy do koncertu sprzed 5 lat w Los Angeles, na którym to koncercie znani artyści wykonywali utwory z kręgu, kompozycje, utwory wykonywane kiedyś przez Keitha Emersona. To był koncert hołd po śmierci tego wybitnego wirtuoza instrumentów klawiszowych. Jordan Rudess, klawiszowiec zespołu Dream Theater i wielki admirator dokonań Keitha Emersona, sięgnął po Tarkusa. Państwo pamiętają oczywiście to ważny utwór zespołu Emerson, Lake and Palmer, który zajmował całą pierwszą stronę A albumu, drugiego albumu Emerson, Lake and Palmer, wydanego w roku 1971. Oto koncertowa wersja tego długiego, ale pięknego nagrania w wersji Jordana Rudessa i kilku jego kolegów. How can you know? like a blade. The bristle beats are fading all away. Did you burn of fear? Slowly glowing near to the time he sang. A weaver in a web that he made. Yes, I raise a bell, cause the diamond sound across the ground. Without a sound, the silent choir sing, in the silence making a sound. On a mighty ground, weaver in a web that he merry little song. Very little pain. No, przyznają Państwo, to świetna koncertowa wersja Tarkusa. Jordan Rudess z zespołu Dream Theater w roli głównej w tym nagraniu. Znakomici artyści na całej płycie, która nosi tytuł Fanfare for Uncommon Men. To oczywiście nawiązanie do tytułu znanej piosenki Fanfara dla zwykłego człowieka, a tu dla człowieka niezwykłego, bo to hołd dla Keitha Emersona. I na zakończenie też koncertowa płyta, już wydana, artysty Szczęściarza, który zdążył zagrać ważny koncert tuż przed pandemią. Points at you, ooh, ooh, another loser. You an island on your own, complete in every detail. Born a precious tune. Oh, well, or just a fool. I see you're caught in more despair. No hope and not a glimmer. Now you're nothing but second hand in love with second rate. Now, now you're flirting with heroin. Or is it cocaine? Brian Ferry oczywiście. Z początkiem ubiegłego roku wyruszył na światową w zamierzeniach trasę koncertową, ale zdążył wykonać tylko jej brytyjski początek. Resztę planów zburzyła covidowa pandemia. Na zakończenie tej brytyjskiej części trasy odbył się jednak galowy występ w słynnej sali Royal Albert Hall w Londynie. Wydana teraz koncertowa płyta zawiera 18 piosenek z tego koncertu, wybranych z całej kariery artysty. Spirit holds.